เสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณขออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังวันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเป็น2ใน6หน้าที่ที่ข้าพเจ้าเนี่ยก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำให้ได้ฟังทำความเข้าใจโดยการที่เรามีสปอนเซอร์คือผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือกรมประชาสัมพันธ์มีท่านผู้ฟังที่มีความใส่ใจมีความสนใจมีจิตใจที่น้อมมีจิตใจที่มีศรัทธาฟังแล้วจะเกิดความดื่มด่ำความซึมซาบไปในเนื้อหาเรื่องราวโดยในทุกวันพฤหัสอย่างนี้เราก็มาพบกันในช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรที่ให้ฟังบทพยัญชนะที่มาในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องราวพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองบ้างสนทนากับภิกษุรูปนั้นรูปนี้บ้างหรือว่าเป็นสาวกคุยกันสนทนากันในเนื้อหาธรรมะต่างๆอันนี้ค่อนข้างจะมีความแน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่เราเป็นปฐมภูมิคือจดบันทึกกันมาตั้งแต่ในสมัยนั้นแต่ที่ว่าเป็นปฐมภูมิเนี่ยก็ต่อกันมาหลายต่อแล้วล่ะต่อกันมาในลักษณะที่ว่ามีข้อมูลอยู่อย่างนี้แล้วเรามาศึกษาทำความเข้าใจท่านผู้ฟังอันนี้คือเป็นความไม่เศร้าหมองเป็นความดีงามเป็นความที่จะทำให้สัจธรรมนี่มันตั้งอยู่ได้เพราะว่าพอเราศึกษาไปเนี่ยจิตใจมันก็จะค่อยน้อมไปคือถ้าศึกษาอย่างถูกต้องนะเราก็จะทำการปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้เนื้อหาเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือสืบเนื่องจากในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่ข้าพเจ้าจะนำเนื้อหาเรื่องในพระไตรปิฎกเนี่ยมาพูดคุยกับคุณเตือนใจก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่สะกิดใจข้าพเจ้านั่นคือเรื่องของพระมหากัปปินะที่ได้เคยกล่าวไว้ในเอพิโซดก่อนๆพูดถึงท่านพระมหากัปปินะว่าตอนเป็นพระราชาเนี่ยโอ้แบบว่าได้ยินเสียงเรียกของพุทโธเนี่ยเป็นเหมือนกระแสเรียกได้ยินปุ๊บแล้วก็อึ้งไปเลยน็อกไปเลยว่าโอ้มีพุทโธอุบัติขึ้นแล้วนี่บุคคลที่เป็นลักษณะนี้มีอยู่3คนในสมัยพุทธกาลเท่าที่ข้าพเจ้าศึกษาและพบเจอเนี่ยนะท่านแรกคือพระเจ้ามหากัปปินะภายหลังบวชก็เป็นพระมหากัปปินะท่านที่2นี่คือเป็นพราหมณ์ที่ชื่อว่าเสลพราหมณ์เรื่องของเสลพราหมณ์เนี่ยจะเอามาให้ฟังในเอพิโซดต่อไปท่านที่3ที่จะให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของพระราชาที่ชื่อว่าปุกุสาติพระเจ้าปุกุสาตินี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับพระเจ้ามหากัปปินะคือว่าเป็นพระราชาที่ครองเมืองอยู่ทางด้านชนบทปลายแดนพอครองเมืองทางด้านชนบทปลายแดนมีข่าวสารอะไรบางทีก็จะรู้หลังกว่าคนอื่นเขาทีนี้ก็ต้องมีการข่าวที่ดีพระเจ้าปุกุสาตินี่ครองเมืองอยู่ทางด้านชนบทปลายแดนก็ได้เป็นสหายกับพระเจ้าพิมพิสารเป็นสหายชนิดที่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเป็นลักษณะแบบส่งจดหมายของกำนันผ่านทางพ่อค้าที่ค้าขายไปในทั้งสองแว่นแหวนระหว่างพระเจ้าปุกุสาติอยู่ที่นครตักศิลาในชนบทด้านหนึ่งกับพระเจ้าพิมพิสารที่ครองนครราชคฤห์แคว้นมคธอยู่ในทางมัชฌิมประเทศระหว่างการค้าขายตรงนี้แหละทุกฝั่งที่ทำให้ได้การข่าวที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วข่าวที่นำส่งไปเป็นข้อความนี้ทุกฝั่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละเป็นคนที่ส่งข่าวไปเองโดยเขียนรายละเอียดที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมีอย่างงี้ๆเนี่ยอิติปิโสเนี่ยประมาณนี้แหละเขียนลงไปบนแผ่นทองคำมีขั้นหน้าขั้นหลังอะไรต่างๆอย่างถูกต้อง พอเขียนลงไปในแผ่นทองคำม้วนแผ่นทองคำเนี่ยใส่ด้วยผ้ากำพลเนื้อละเอียดแล้วก็ใส่หีบที่แข็งแรงวางหีบใบนี้ลงในหีบเงินเอาหีบเงินนี้ใส่ในหีบแก้วมณีเอาหีบแก้วมณีนี้ใส่ในหีบแก้วประพานเอาหีบแก้วประพานนี้ใส่ในหีบทับทิมเอาหีบทับทิมนี้ใส่ในหีบมรกตเอาหีบมรกตนี้ใส่ในหีบแก้วผลึกเอาหีบแก้วผลึกนี้ใส่ในหีบงาเอาหีบงานนี้ใส่ในหีบรัตนทุกอย่างเอาหีบรัตนทุกอย่างเนี่ยห่อไว้ด้วยเสื่อลำแผนเก็บไว้ในพระอบที่มีความแข็งแรงแล้วก็วางไว้ในพระอบทองคำอีกอันหนึ่งแล้วก็แบกไปด้วยช้างดมฝังส่งเหมือนกับว่าเป็นของขวัญส่งกันไปส่งกันมาจนวาระสุดท้ายเนี่ยส่งข้อความเรื่องที่ว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วนี่จุดนี้เราก็กำชับไว้ด้วยท่านผู้ฟังว่าเวลาเปิดดูเนี่ยนะจะต้องรักษาศีลนะในวันอุโบสถนะดูคนเดียวนะอย่าเปิดให้คนอื่นดูด้วยแม้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะสมมติเราได้รับของกำนันสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วโอ้โหมาเป็นพระอบนี่ใหญ่มากเป็นทองคำเปิดขึ้นมาเอามันมีชั้นในอีกข้างหนึ่งเอ๊ะจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเปิดเข้าไปดูยังมีข้างในอีกข้างหนึ่งเป็นหีบแก้วมณีข้างในหีบแก้วมณีเรียงเป็นหีบแก้วประพานเป็นหีบทับทิมเป็นหีบแก้วมณีเป็นหีบเงินเป็นหีบทองจนเปิดออกมามีห่อผ้าอยู่ห่อหนึ่งคลี่ห่อผ้าเปิดมาดูเป็นแผ่นทองคำแผ่นหนึ่งที่ระบุเนื้อความว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมะอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีบุคคลเหล่าใด8จำพวก4คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักษิณาทานเป็นสาวกของพระสุคตท่านทั้งหลายอันบุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีข้อความที่ประกาศคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงมาเป็นลักษณะของกำนันแจ้งข่าวให้พระเจ้าปุกุสาติทราบนี่ด้วยข้อความตรงนี้ทำให้ท่านนี่เกิดมีความศรัทธาอย่างมากพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยถึงขนาดว่าสละราชสมบัติออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าของเราจากเมืองตักกศิลาจะเดินทางมาที่กรุงสาวัตถีเพื่อที่ว่าจะมาขอบวชจะมาขอเรียนรู้ธรรมะกลัวว่าชาวเมืองเขาจะไม่ให้ก็จึงแบบแปลงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเลยจากในพระราชวังห่มผ้าปอนๆหนีออกมาปลงผมเรียบร้อยไม่มีใครจำได้ระหว่างทางเดินทางมาก็มาพักที่โรงของช่างหม้อแห่งหนึ่งที่อยู่ที่เมืองราชกฤชจุดนี้แหละท่านฟังจะเป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าธาตุวิพังคสูตรตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีรีบมาต้อนรับพระเจ้าปุกุสาติที่ออกบวชแล้วเนี่ยนะโดยยังไม่มีใครจะมารับรองอะไรคือแบบห่มผ้าเอาเลยปลอมบวชเอาเลยว่างั้นเถอะมารับรองต้อนรับอยู่ที่โรงของนายช่างหม้อนี้มาแสดงธรรมให้ฟังเพราะเวลาทุกฝั่งมันจวนเจียนแล้วเป็นวันสุดท้ายที่พระเจ้าปุกุสาตินี้จะมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้า บอกสอนกับปุคคสาธิกลุ่มนี้ซะก่อนว่าท่านแจกแจงแสดงธรรมเรื่องของปัญญาเรื่องของสันติเรื่องของสัจจะเรื่องของจาคะอย่างไรอย่างไรบ้างแล้ววาระสุดท้ายวันสุดท้ายนั้นของท่านพระปุคคสาธิได้พบเห็นธรรมะอะไรธาตุวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่673ก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในมคธชนบททรงแวะยังพระนครราชคฤห์เสด็จเข้าไปหาในช่างหม้อชื่อภควะถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับนายภควะว่าภควะถ้าไม่เป็นการหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงผลิตหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยก็แต่ว่าในตอนนี้ในโรงผลิตหม้อนั้นมีบรรพชิตเข้าไปอาศัยอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตนั้นอนุญาตก็นิมนต์ท่านพักตามสบายเถิดก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อปุกกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคด้วยศรัทธาปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในโรงของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติถึงที่พักแล้วได้ตรัสถามดังนี้ว่าท่านภิกษุถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงผลิตหม้อนี้สักคืนหนึ่งเถิดท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุโรงของช่างหม้อกว้างขวางนิมนต์ท่านผู้มีอายุพักตามสบายเถิดแบบนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่โรงของช่างหม้อแล้วทรงลาดสันทัดคือที่นั่งที่ทำด้วยหญ้าณที่ควรข้างหนึ่งประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากแม้ท่านปุกุสาติก็นั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นนั้นมากเหมือนกันกระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่ากุลบุตรผู้นี้ประพฤติหน้าเลื่อมใสหนอเราควรจะถามดูบ้างจึงได้ตรัสถามท่านปุกุสาติดังนี้ว่าท่านภิกษุท่านบวชเจาะจงใครหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครท่านปุคคสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุก็พระสมณโคดมผู้สากยบุตรเสด็จออกจากสากยตระกูลทรงผนวดแล้วก็พระโคดมผู้มีพระภาคพระองค์นั่นแลมีกิตติศัพท์พุ่งไปงามแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ดำเนินไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้แจกแจงธรรมะดังนี้ข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าท่านภิกษุก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนหรือปุคคสาติท่านผู้มีอายุ ก็มีพระนครชื่อสาวัตถีอยู่ในชนบททางทิศเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นพระผู้มีพระภาคท่านภิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหรือว่าถ้าเมื่อท่านเห็นแล้วจะรู้จักหรือไม่ปุกุสติท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริดังนี้ว่ากุลบุตรผู้นี้บวชอยู่ที่เราควรจะแสดงธรรมแก่เขาจึงได้ตรัสเรียกปุกุสาติดังนี้ว่าท่านภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่ท่านจงฟังธรรมนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเมื่อท่านปุกุสาติรับคำแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุคนเรามีธาตุ6มีแดนสัมผัส6มีความหน่วงนึกของใจ18มีธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4อันเป็นธรรมะที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเรื่องสำคัญตนและกิเลสเรื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเรื่องสำคัญตนและกิเลสเรื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี่คืออุเทศหัวข้อแห่งธาตุวิพังคะทั้ง6อย่างก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธาตุ6นั้นเราอาศัยอะไรแล้วจึงกล่าวภิกษุธาตุนี้มี6อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็ข้อที่เรากล่าวว่าคนเรานี้มีธาตุ6นั้นเราอาศัยธาตุกล่าวแล้วดังนี้ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีแดนสัมผัสทั้ง6นั้นเรากล่าวแล้วโดยอาศัยอะไรคือมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นแดนสัมผัสก็ที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีแดนสัมผัส6อย่างนั้นเราอาศัยอายตนะทั้ง6อย่างนี้จึงกล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าคนเรามีความหน่วงนึกของใจ18อย่างนั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวคือบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมหน่วงนึกรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสหน่วงนึกรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสหน่วงนึกรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาหรือเมื่อฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องปุถุพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมหน่วงนึกธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสหน่วงนึกธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสหน่วงนึกธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานี้เป็นการหน่วงนึกโสมนัส6อย่างหน่วงนึกโทมนัส6อย่างหน่วงนึกอุเบกขา6อย่างก็ในคำที่เรากล่าวแล้วว่าคนเรานี้มีความหน่วงนึกของใจ18อย่างนั้นเราอาศัยความหน่วงนึกดังนี้แหละจึงได้กล่าวแล้วภิกษุก็ข้อที่เรากล่าวว่าคนเรานี้มีธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างนั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวแล้ว คือมีปัญญาเป็นธรรมะควรตั้งไว้ในใจมีสัจจะเป็นธรรมะควรตั้งไว้ในใจมีจาคะเป็นธรรมะควรตั้งไว้ในใจมีอุปสมะเป็นธรรมะควรตั้งไว้ในใจก็ที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างนั้นเราอาศัยความข้อนี้จึงได้กล่าวแล้วภิกษุก็ในข้อความที่เรากล่าวว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวภิกษุอย่างไรเล่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทปัญญาคือธาตุมีหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุภิกษุก็ธาตุดินเป็นอย่างไรธาตุดินที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีธาตุดินที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคือได้แก่สิ่งที่เข้มแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่เข้มแข็งอันวิญญาณธาตุเข้าไปอาศัยแล้วมีอยู่ในตนเฉพาะตนนี้เรียกว่าธาตุดินที่เป็นภายในธาตุดินทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุดินโดยชอบด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุดินย่อมคลายกำหนัดจากธาตุดินก็ธาตุน้ำเป็นอย่างไรคือธาตุน้ำที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีธาตุน้ำที่เป็นภายในได้แก่สิ่งที่เอิบอาบซึมซาบไหลไปได้อันวิญญาณธาตุเข้าอาศัยแล้วที่มีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและปัสสาวะหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่เอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันวิญญาณธาตุเข้าอาศัยแล้วมีอยู่ในตนเฉพาะตนนี้เรียกว่าธาตุน้ำที่เป็นภายในธาตุน้ำทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นธาตุน้ำเสมอกันเท่านั้นอันเธอพึงเห็นธาตุน้ำนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระเห็นธาตุน้ำตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุน้ำย่อมคลายกำหนัดจากธาตุน้ำภิกษุก็ธาตุไฟเป็นอย่างไรคือธาตุไฟที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีธาตุไฟที่เป็นภายในได้แก่สิ่งที่อบอุ่นให้ถึงความเร่าร้อนเป็นของเผาของไหม้อันวิญญาณธาตุเข้าอาศัยแล้วที่มีอยู่ในตนเป็นของเฉพาะตน ได้แก่ธาตุเป็นเครื่องยังกายให้อบอุ่นธาตุไฟที่ยังกายให้ชุดโสมธาตุไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายและธาตุไฟที่เป็นเหตุให้ของที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วให้ถึงความย่อยไปได้ด้วยดีหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่มีความร้อนความอบอุ่นเป็นของเผาของไหม้นี่แหละเรียกว่าธาตุไฟที่เป็นภายในธาตุไฟที่เป็นทั้งภายในและภายนอกก็สักว่าเป็นธาตุไฟเสมอกันเท่านั้นอันเธอพึงเห็นธาตุไฟด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นอยู่อย่างถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุไฟจิตย่อมคลายกำหนัดจากธาตุไฟได้ภิกษุทั้งหลายก็ธาตุลมเป็นอย่างไรคือธาตุลมทั้งที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีธาตุลมที่เป็นภายในคือได้แก่สิ่งที่เป็นลมไหวตัวได้พัดผันไปได้อันวิญญาณธาตุเข้าอาศัยแล้วที่มีอยู่ในตนเป็นของเฉพาะตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่เป็นลมไหวตัวได้มันวิญญาณธาตุเข้าอาศัยแล้วมีอยู่ในตนเป็นของเฉพาะตนนี่เรียกว่าธาตุลมที่เป็นภายในธาตุลมทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุลมเสมอกันเท่านั้นอันเธอพึงพิจารณาเห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นธาตุลมตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุลมย่อมคลายกำหนัดจากธาตุลมภิกษุก็อากาศธาตุเป็นอย่างไรอากาศธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีก็อากาศธาตุที่เป็นภายในคือได้แก่สิ่งที่ว่างเป็นของปรุโปร่งอันเนื้อและเลือดไม่ได้เข้าไปบรรจุอยู่ที่วิญญาณธาตุอาศัยแล้วมีอยู่ในตนเฉพาะตนคือช่องหูช่องจมูกช่องปากซึ่งเป็นทางให้กลืนของสิ่งที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวและที่ลิ้มเป็นที่ตั้งของสิ่งที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวและที่ลิ้มและเป็นทางระบายออกของสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วออกสู่เบื้องล่างก็ดีหรือแม้มีสิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรที่เป็นที่ว่างปรุโปร่งอันเนื้อและเลือดไม่ได้เข้าไปบรรจุอยู่อันวิญญาณธาตุอาศัยแล้วมีอยู่ในตนเฉพาะตนนี้เรียกว่าอากาศธาตุคือธาตุช่องว่างที่เป็นภายในธาตุช่องว่างทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นเพียงอากาศธาตุเหมือนกันเท่านั้นอันเธอพึงพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอากาศธาตุด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากอากาศธาตุย่อมคลายกำหนัดจากอากาศธาตุได้ภิกษุต่อจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อีกก็คือวิญญาณ อันบริสุทธิ์ผุดผ่องบุคคลย่อมรู้อะไรๆด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ชัดว่าสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างภิกษุและพระอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นคือตัวสุขเวทนาย่อมดับไปย่อมเข้าไปสงบระงับและเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะคือตัวทุกขเวทนาอันเกิดเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาความรู้สึกคือเสวยอารมณ์นั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับและเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงย่อมเกิดมีอทุกขมสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแลดับไปเขาย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับภิกษุข้อนี้เปรียบเหมือนพระอาศัยไม้สองท่อนสีกันย่อมเกิดความร้อนเกิดไฟได้ความร้อนที่เกิดแต่ไม้ทั้งสองท่อนนั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะไม้สองท่อนนั้นเองแยกกันไปเสียคนละทางข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนาขึ้นบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปตัวสุขเวทนาที่เกิดขึ้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับและเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาย่อมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นย่อมดับไปย่อมเข้าไปสงบระงับปราศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนาบุคคลเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่และพระผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละดับไปย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ย่อมดับไปต่อจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อีกก็คืออุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนโยนสลัดสลวยและผ่องแผ้วเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองผู้ชำนาญติดเตาสุมเบ้าแล้วเอาคีมคีบทองใส่เบ้าล้อมไปพรมน้ำสังเกตดูเป็นระยะระยะทองนั้นก็จะเป็นของที่ถูกไล่ขี้แล้วหมดฝ้ามีเนื้ออ่อนสลัดสลวยส่งรัศมีเขาประสงค์จะทำเครื่องประดับ ชนิดต่างๆเช่นแหวนต้มหูสร้อยคอหรือสุวรรณมาลาก็ตามย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เขานั้นข้อนี้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่อเหลืออยู่แต่อุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนโยนสละสลวยและผ่องแผ้วบุคคลนั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนะฌานนั่นยึดอากาสานัญจายตนะฌานนั่นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานถ้าเราน้อมอุเบกขานี้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องเข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานนั่นยึดวิญญาณัญจายตนะฌานนั่นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานหรือถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้จะเป็นอุเบกขาอาศัยอากินจัญญายตนะฌานนั่นยึดอากินจัญญายตนะฌานนั่นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานหรือถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั่นและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อุเบกขาของเรานี้จะเป็นอุเบกขาอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั่นยึดเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั่นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานบุคคลนั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนั้นก็เป็นสังคตะหรือถ้าเราจะน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็ยังเป็นสังคตะหรือถ้าเราจะน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็ยังเป็นสังคตะบุคคลนั้นก็จะไม่คำนึงจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเมื่อไม่คำนึงไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดเสียวเมื่อไม่หวาดเสียวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกถ้าเขาเสวยสุขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยทุกขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลิน แต่เสวยอะทุกขมสุขเวทนาอยู่ย่อมรู้สึกว่าอะทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยถ้าเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยถ้าเสวยอะทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยเขาเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดและรู้สึกว่าเบื้องหน้าแต่สิ้นชีวิตเพราะตายไปแล้วความเสวยอารมณ์ทั้งหมดที่ยินดีกันและกันในโลกนี้แลจะเป็นของสงบลงภิกษุข้อนี้เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงลุกโผล่อยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้และไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นย่อมเป็นประทีปที่หมดเชื้อดับไปฉันใดก็ฉันนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการนี้ก็ปัญญานี้คือความรู้ในความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่งความหลุดพ้นของเขานั้นจัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะเป็นคุณอันไม่กำเริบภิกษุเพราะสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นธรรมดานั้นเป็นของเท็จสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดานั้นได้แก่นิพพานนั่นเป็นของจริงฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการนี้ก็สัจจะนี้คือนิพพานมีความไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาเป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่งหนึ่งบุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในการก่อนจึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมาทานอุปธิเข้าไว้อุปธิเหล่านั้นเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีการไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะอันเป็นธรรมะควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการฉะนี้ก็จาคะนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นจาคะอันประเสริฐอย่างยิ่งหนึ่งบุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในการก่อนจึงมีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งฉันทะราคะกล้าอาฆาตพยาบาทความคิดประทุษร้ายอวิชชาความหลงพร้อมและความหลงงมงายอกุศลธรรมนั้นๆเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปัสสมะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการฉะนี้ก็อุปัสสมานี้คือความเข้าไปสงบระงับราคะโทสะและโมหะเป็นอุปัสสมะอันประเสริฐอย่างยิ่งก็ที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติคืออุปสมะเท่านั้น นั่นเราอาศัยเนื้อความนี้จึงกล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างอันเป็นธรรมะที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบเราอาศัยข้อความนี้แหละจึงกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุความสำคัญตนมีอยู่ดังนี้ว่าเราเป็นเราไม่เป็นเราจะเป็นเราจะไม่เป็นเราจะต้องเป็นสัตว์มีรูปเราจะต้องเป็นสัตว์ไม่มีรูปเราจะต้องเป็นสัตว์มีสัญญาเราจะต้องเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาเราจะต้องเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภิกษุก็ความสำคัญตนจัดเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรก็ท่านเรียกบุคคลว่าเป็นมุนีผู้สงบแล้วเพราะล่วงความสำคัญตนได้ทั้งหมดเที่ยวและมุนีผู้สงบแล้วแลย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจะทะเยอทะยานได้อย่างไรก็ข้อที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่าคนเรามีธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างอันเป็นธรรมะที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้จึงได้กล่าวแล้วดูก่อนภิกษุท่านจงทรงจำธาตุวิพังทั้ง6อย่างโดยย่อนี้ของเราไว้เถิดก่อนลำดับนั้นแลท่านปุคคุสาติทราบชัดแน่นอนว่าพระศาสดาพระสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับจึงลุกจากอาสนะทำจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งซบศีรษะลงที่เท้าของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินถูกต้องข้าพระองค์เขาแล้วผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งข้าพระองค์ได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกพระผู้มีพระภาคด้วยวาทะโดยไม่เคารพว่าผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับการอดโทษล่วงเกินจากข้าพระองค์เพื่อจะถึงความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าภิกษุเอาเถิดโทษล่วงเกินได้ต้องเธอผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งเธอได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกเราด้วยวาทะว่าผู้มีอายุแต่เพราะเธอเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมเราขอรับอดโทษนั้นแก่เธอภิกษุก็ข้อที่บุคคลเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนั่นจะเป็นความเจริญในธรรมะวินัยนี้ของผู้นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์ได้พึงอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดภิกษุก็บาตรและจีวรของเธอครบแล้วหรือยังไม่ครบพระเจ้าข้าก็ตถาคตทั้งหลายจะให้กุลบุตรผู้มีบาตรและจีวรยังไม่ครบอุปสมบทไม่ได้เลย ลำดับนั้นท่านปุกุสาติยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณหลีกไปหาบาตรและจีวรทันใดนั่นแลแม่โคได้ปลิดชีพท่านปุกุสาติผู้กำลังเที่ยวหาบาตรและจีวรอยู่ต่อมาจากนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุกุสาติที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาทย่อๆคนนั้นทำกาลเสียแล้วเขามีคติอย่างไรมีสัมปรายภพอย่างไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายปุกุสาติเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมะแล้วทั้งไม่ให้เราต้องลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายปุกุสาติกุลบุตรเป็นผู้เข้าถึงอุปาติกเทพพระสิ้นสังโยชน์อันมีส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างเป็นอันปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นมีความไม่กลับจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาคือเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลธาตุวิพังคสูตรจบในตอนสุดท้ายนี้ท่านฝังท่านพระปุกสาติเนี่ยก็ยังไม่ได้บวชเลยด้วยซ้ำแต่ว่าได้บรรลุอนาคามีที่ได้บรรลุอนาคามีเนี่ยก็เพราะฟังเรื่องราวในการแจกแจงธรรมะเหล่านี้แหละจริงๆว่าถ้ามีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปกว่านี้อีกเนี่ยนะคิดว่าถึงขั้นอรหันต์ก็น่าจะได้อย่างไรก็ตามที่ว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะบวชได้ซ้ำเพราะว่าถูกแม่โคควิดตายเนี่ยเพราะว่าได้ในชาติก่อนทำกรรมไม่ดีเอาไว้รวมกันกับนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรแล้วก็ท่านพระพาหิยะแล้วก็ยังมีนายสุปปพุทธะที่เป็นโรคเรื้อนด้วยอันนี้ก็ด้วยกัน4คนทำกรรมไม่ดีเอาไว้กับนางโสภิณีในชาติก่อนๆ4คนนี้ในภายหลังก็จึงถูกแม่โคนี่แหละที่เป็นนางโสภิณีนั้นเนี่ยมาตามจองร่างจองผลาญเป็นยักษ์แปลงมาเป็นแม่โคแล้วก็มาฆ่า4คนนี้ให้ตายไปโดยพระปุกุสาตินี่ก็เป็นอนาคามีพระพาหิยะนี่ก็เป็นพระอรหันต์นายคราวแดงผู้ฆ่าโจรนี่เป็นโสดาปัตติมรรคนายสุปปพุทธะคนโรคเรื้อนนี่ก็ได้เป็นโสดาปัตติผลก่อนที่จะตายนั้นก่อนนั้นอีกท่านฟังท่านพระปุกุสาติกับท่านพระพาหิยะเนี่ยที่ได้คุณธรรมขั้นสูงตั้งแต่อนาคามีไปเนี่ยก็ได้เคยเกิดร่วมกับท่านพระกุมารกัสสปะท่านพระสัพพิยะแล้วก็ท่านพระทัพพมัลลบุตรที่ได้ไปทำความดีทำความเพียรไว้อยู่บนหน้าผาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าในชาตินั้นไม่ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งถึงมาในวาระนี้ในวาระที่มาพบพระพุทธเจ้าที่โรงแห่งนายช่างหม้อนี้ตอนเจอกันทำฟังตามท้องเรื่องเลยก็ไม่รู้ในสมัยนี้คือพระพุทธเจ้าแม้แต่ฟังลวดลายลีลาในการแจกแจงธรรมะแล้วจะเป็นใครอื่นไปได้ทราบรู้ชัดถึงในรายละเอียดบรรลุเป็นพระอนาคามีขึ้นมาพระสูตรที่ชื่อว่าธาตุวิพังคสูตรมีรายละเอียดอยู่หลายอย่างทุกฟังในวาระต่อๆไปเนี่ยบางจุดบางข้อบางประเด็นข้าพเจ้าก็จะนำมาอธิบายในช่วงของใต้ร่มโพธิบทให้เห็นถึงตัวอย่างแจกแจงเนื้อหาในรายละเอียดต่อๆไปวันนี้เวลามาแล้วทุกฟังช่วงของคลังพระสูตรก็ฝากไว้พระสูตรที่ชื่อว่าธาตุวิพังคสูตรแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะต้องการฟังซ้ำติดต่อกับทางรายการสามารถที่จะไปที่เว็บไซต์ได้ ที่ donhaisok.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร